رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے دو انعام ملیں گے، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. 12 ركعتیں 24 گھنٹوں میں جو پڑھ لیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کوشش کرتی ہے گھر بن جائے، اور بس اوقات ہوتا ہے گھر نہیں بنتا، قبر بن جاتی ہے. ایسی ہوتا ہے نا، بڑا سب سے فکر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کچھ چھت بن جائے، وہ چھت تو بنتی نہیں ہے، مٹی کی چھت سر پہ آ جاتی ہے. اور یہ گھر دنیا کا نہیں ہے، کوئی 1 کنال 2 کنال کا، کوئی 10 کنال کا، یہ دنیا کا گھر نہیں ہے. جنت کے گھر کی تو مثال پیش ہی کیا ہم کر سکتے ہیں. لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمت دیکھی نہیں ہے. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے. ولا خطر على قلب بشر، جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہی نہیں ہے. وہ اتفاق سے امارات میں چند دینی پروگرام تھے، ایک شخص کہتا ہے جی فلاں وہ ہے جو خلیفہ ٹاور ہے نا بہت اونچا، میں کہ یہ تو دیکھ لیا ہے، جنت میں ایسی ہیں جو آج تک کس نے دیکھی نہیں. جنت کا اور دنیا کا مقابلہ کیسا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤہ. مکان نہیں، جنت میں جو خیمہ ہوگا نا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا. موتی دیکھا ہوا آپ نے، کتنا کو موٹا ہوتا ہے؟ آپ نے اتنا موٹا موتی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. موتی کے اندر خیمہ ہوگا. عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی. لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ تو چوڑائی ہے نا، اور اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے. یہ خیمہ ہے جنت کا. اللہ تعالی جنت میں سب کو مالک بنا دے. ومن صلى 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرمه الله على النار، جو 4 ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد پڑھ لے، اللہ تعالی اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے. رحم الله امرا صلى 4 قبل العصر، جو عصر کے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، ہمت کر لے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں. اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.